matinalul pentru Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, hello, party people, hello, kissomanilor, o nouă seară de Kiss Kiss in a Mix începe chiar acum și o nouă săptămână, din nou împreună cu voi, DJ Young și DJ Jonesy. Am pregătit 3 ore de party, cum îi spunem noi, 3 ore de super hituri, mesaje, dedicații care vin la 0722 20 60 20, dar desigur și facebook.com/kissfmromania. Și printre toate astea, hituri mixate și kissomani care, dacă vor să intre în direct, nu trebuie decât să sune la 021 318 4000. O mulțime de lucruri ca în fiecare seară la Kiss Kiss in the Mix. Rockin' Romanian girls, party rockin', rockin'. start winding round. I love it when you wanna say ride me now. See, I love it when you wanna start winding round. And I love it when you wanna say time it down. Care vin la 07 22 20 60 20. Uite un mesaj scurt, în sfârșit un mesaj scurt de la Dorin pentru Iuli și din partea unui anonim pentru Carla din Dormărunt. Scoate căștile din urechi să asculti muzica de la Kiss FM. Mixăm mai departe Adrian Sână, Arde Ceva, Loditi Casablanca și Moody, Ochii care nu se văd se uită. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. 40 de minute.

leșin, știind că ochii care nu se văd vor plânge râuri fără încetare. Sufletul, că ai plecat pe sus, fără niciun răspuns. Și acum ferestrele pustii transformă nopți în zi și schimbă toate culorile în gri. Dar nu-i nimic de acum, se schimbă tot un scru și totul-i trecător, privind spre viitor. Și chiar dacă ai fost ce-ai fost, eu știu că n-are rost și inima mi-o pun la știu ce-am tras, știi să faci doar rău. Poți pleca, poți trișa, du-te în drumul tău. Norocul a fost de fapt al meu. Ceas cu ceas, pas cu pas, gânduri-mi vin din nou. Nu mă las, știu ce-am tras, știi să faci doar rău. Poți pleca, poți trișa, du-te în drumul tău. Norocul a fost de fapt al meu. In the mix, Moody, ochii care nu se văd se uită la Kiss FM, radio numărul 1 în România, conform ultimelor sondaje de audiență și pentru asta vă mulțumim! Kiss in the mix, emisiunea de seară și de mix numărul 1 în România. Hai să continuăm cu alte super hituri, Carlos Dreams și Ina, Jay Murano Remix, Bruno Mars, apoi un remix foarte tare pentru Grenade, dar și Liviu și Mona, piesă nouă numită No Stress. În 10 minute luăm mesaje de pe facebook.com/KissFM România. La Kiss asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Young and Jonesy in the mix on Kiss. Should've known you was trouble from the first kiss. Had your eyes. you have lit this fire, 'cause you are just a liar. I'll get you out of my mind so I can live with no stress. Să încheiem primele 40 de minute non-stop mix de astăzi. Rămâne mare parte cu voi împreună DJ Young și Jonesy. În câteva clipe ne întâlnim cu o super piesă pe care ne-ați cerut-o, Elena Gheorghe împreună cu Glance Echo, dar și alte hituri, iar printre ele avem și mesaje, cum ziceam, de pe facebook.com/KissFM România. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. Hey, back to the mix, back to the party. Avem nemixat încă 3 piese până în 8 fix. Elena, Alicia Keys și Pink, Just Give Me a Reason. Dar și 2 mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Diana Maria vrea piesa Andrei Adam pentru iubitul ei Andrei, cu mesajul Te iubesc foarte mult. Și Anca vrea pentru tatăl ei Alexandru, Te iubim foarte mult. Ea vrea Pink, Just Give Me a Reason, de care tocmai ziceam că o să vină. Mai departe in the mix, DJ Young și DJ Jonesy. La Kiss asculți doar hituri. Radioul numărul 1 în România, conform ultimelor sondaje, și pentru asta vă mulțumim!

Beatship on music, DJ Mav, Gotik, Mega Man. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Okay. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia, yeah. The Business. dacă merge așa la orice petrecere, de luni până duminică. Maroon 5, One More Night. Avem un la mulți ani pentru Cristina din Piatra Neamț, din partea mamei sale și din partea prietenului Cătălin. Hello guys, sunt Mariana, eu și fetele din Constanța vă ascultăm în fiecare seară, fiecare ediție de Kiss Kiss in the Mix. Sunteți cei mai tare, mulțumim foarte mult! Imediat mixăm pentru voi amândoi, adică Mateo, la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Mixăm încă 4 piese înainte de 9 fix, când vine piesa non-house. Întâi și întâi, Mateo, amândoi deja am anunțat piesa. What's up și Andra ca la Meteo. Mixăm și The Script împreună cu Will.i.am, Hall of Fame. Iar ora se va încheia cu cel mai nou single, Xonia, Ping Pong. La Kiss Kiss in the Mix, mixăm doar hituri. Amândoi, amândoi. Prințesa din el. Mă uit înapoi la noi doi, inima ta ardea ca la ecuator, acum zici că e

It's in the atmosphere. It's in the air we share. It's just like total bliss. Erotic city will take you there. All I really wanna do is make you feel like you're in ecstasy. All I really wanna do is give you love and give you the best of me. Feel like you're in ecstasy. Oh, Oasis in the mix la Kiss FM, radio numărul 1 în România. Conform ultimelor sondaje de audiență, peste 2,4 milioane de români ne ascultă în fiecare zi. Vă mulțumim pentru asta. Mixam pentru voi o super piesă, Khaled, Se La Vie, Pitbull și Neo, Give Me Everything, iar apoi Rihanna și Mickey Echo, Stay, Jay Murano Remix. La Kiss Kiss in the mix asculți doar hituri.

Beton, vorba aceea, doing better without you. Dr. Cucio la Kiss Kiss in a Mix. Avem un mesaj pentru Andreea din Giurgiu, din partea iubitului ei, Flavius. Ești raza mea de soare, ești gura de aer. Și de la Nadia din Sibiu, pentru tatăl ei, te iubesc foarte mult și doresc la mulți ani. M-am gândit să spun cu o zi mai repede ca să fim siguri că nu o să ratăm aniversarea de mâine. Mixăm mai departe Colors Dreams și Ina, remixul Jay Murano, Adele, Someone Like You, iar apoi D'Bange, Oliver Twist. La Kiss Kiss in a Mix asculti doar hituri.

sometimes hurts and stays. Cu hituri mixate și pe aici pe acolo fără publicitate. Din partea lui DJ Young și al lui Jonesy, o seară bestială și o săptămână perfectă. Ne auzim mâine la Kiss Kiss in the Mix. Rămâneți pe Kiss pentru că aici asculți doar hituri. Radioul numărul 1 în România. Peste 2,4 milioane de ascultători ne ascultă în fiecare zi și pentru asta vă mulțumim.